1,99 zł za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Już w zasadzie dobry wieczór, po 18:00 program trzeci Polskiego Radia, 4 dzień października, mamy piątek, jeszcze jedna godzina, zapraszamy do trójki. Po 18:00 jak zwykle o tej porze czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Waszyngton znosi wizy dla Polaków. Prezydent Trump podpisał zgodę na ruch bezwizowy z naszym krajem. Trwa pożegnanie Kornela Morawieckiego. Za niespełna godzinę do katedry polowej ruszy kondukt żałobny. Bez dyskusji o Polsce na najbliższej naradzie unijnych ministrów do spraw europejskich. Doskonała wiadomość dla osób, które wybierają się do Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump poinformował, że podpisał zgodę na włączenie Polski do amerykańskiego programu ruchu bezwizowego. Mówił o tym przed odlotem na Florydę. To oznacza, że ludzie ze Stanów Zjednoczonych, ludzie z Polski będą mogli bardzo łatwo podróżować w tej i z powrotem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską. Polacy starali się o to od wielu dekad. Zrobiłem to dla Polaków, by uhonorować Polaków i w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Kiedy przepisy wejdą w życie? Szczegóły na razie nie są znane, mówił w Trójce nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski. Obietnica prezydenta Trumpa została spełniona. Niedawno podczas wizyty w Nowym Jorku prezydenta Dudy, kiedy spotkali się przy okazji szczytu ONZ, prezydent Trump mówił już o tym jako o fakcie niemalże dokonanym, bo powiedział prezydentowi Dudzie, że może poinformować Polaków, że poprzednikom się to nie udało, a jemu się uda znieść wizy dla Polaków, ale nie mógł tego zrobić wtedy formalnie, dlatego że amerykański rok podatkowy kończy się 30 września. Donald Trump wiedział już, że spełnimy to kryterium, że zejdziemy poniżej 3% wskaźnika odmów wizowych, natomiast nie mógł jeszcze ogłosić tego formalnie. To, na co warto zwrócić uwagę, to że fakt, że już dzisiaj ogłosił to Donald Trump, oznacza, że specjalnie potraktował Polskę, dlatego że zwykle jest tak, że rok podatkowy, rok finansowy kończy się 30 września, potem trwa kilka miesięcy podsumowywania, zbierania danych i potem te dane są ogłaszane i dopiero potem ogłaszane są decyzje dotyczące wstąpienia do programu ruchu bezwizowego. Obywatele państw z krajów należących do programu Visa Waiver mogą podróżować do USA w celach biznesowych lub turystycznych bez wiz na maksymalnie 3 miesiące. Za godzinę sprzed pomnika Polskiego Państwa Podziemnego wyruszy kondukt z trumną zmarłego w poniedziałek marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Przejdzie traktem królewskim do katedry polowej, gdzie po 20:00 rozpocznie się czuwanie. Kornela Morawieckiego wspominali historycy w Pulsie Trójki. Najważniejszym przesłaniem, jaki pozostawił po sobie zmarły opozycjonista i polityk, jest jego życiorys, mówił senator PiSu profesor Jan Żaryn. Ten przynajmniej życiorys, który znamy z jego aktywności publicznej, szczególnie w czasach, gdy Solidarność musiała zejść do podziemia. I to przesłanie mówi nam w sposób czytelny i oczywisty, że nawet wtedy, kiedy nam się wydaje rzecz niewyobrażalną, to powinniśmy walczyć o odzyskiwanie niepodległości, jeśli kiedykolwiek ją jeszcze stracimy. Kornel Morawiecki potrafił właściwie analizować sytuację polityczną, podkreślił dr Grzegorz Waligura z IPN-u. Kornel Morawiecki to przede wszystkim osoba, która miała w tej swojej aktywności politycznej, zwłaszcza publicystycznej, taką umiejętność dostrzegania pewnych zjawisk, rzeczy, nazywania ich po imieniu znacznie wcześniej niż inne osoby będące również uczestnikami wydarzeń. I tak naprawdę bardzo często dopiero po latach okazywało się, że racja właśnie była po stronie Kornela Morawieckiego. Pogrzeb marszałka seniora jutro w południe. Październikowe spotkanie unijnych ministrów bez dyskusji o praworządności i reformie sądownictwa w Polsce ustaliła nasza brukselska korespondentka. Narada ministrów do spraw europejskich odbędzie się za niecałe 2 tygodnie, 15 października w Luksemburgu. Ministrowie dyskutowali na ten temat w ubiegłym miesiącu, bo poprosiła o to Komisja Europejska. Program najbliższego spotkania nie został jeszcze ostatecznie zaakceptowany. Ma to nastąpić w przyszłym tygodniu, ale na tym etapie każda zmiana wymaga już jednomyślności. A polscy dyplomaci od dłuższego czasu przekonują, że debata na temat reform sądownictwa i praworządności już się wyczerpała, że przedstawiciele rządu w Warszawie odpowiedzieli na wszystkie pytania i że teraz kilka spraw jest w unijnym Trybunale Sprawiedliwości i czeka na rozstrzygnięcie. Na najbliższym spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich komisję ma po raz ostatni reprezentować wiceprzewodniczący Frans Timmermans, bo od 1 listopada pracę powinna rozpocząć już nowa Komisja Europejska, jeśli oczywiście nie będzie opóźnień z jej akceptacją w Europarlamencie. A z zapowiedzi kandydata na komisarza, który ma być odpowiedzialny za sprawiedliwość i praworządność, wynika, że będzie on kontynuował linię obecnej komisji w tej sprawie.

graduated from the same high school. Within a year of each other, she used to say she'd never been as good at batting ball games as me. But she still treats him like a brother. She must have been sure I'd bet. There was something that I could not expect when she said, she said, teach me to pitch all your fastballs so that I could strike you. Stały słuchacz pan Kuba z Debrzna napisał: szukam pomocy, ma pan doświadczenie w unikaniu remontu domu. Już trzeci tydzień mi się udaje, ale kończą mi się pomysły. Może państwo pomogą? You have been too good, next time you make it. And made him think about this girl who still treats him like a brother. So far the biggest bull I've heard was not to try to make the first or third out of third base. Teach me to pitch all your fastballs so that I could strike you. Back of your 12 minut po 18. Dziś 350. rocznica śmierci Rembrandta, jednego z największych, najbardziej rozpoznawalnych artystów europejskich. Nie wszyscy wiedzą, że w polskich zbiorach są trzy obrazy holenderskiego malarza. Jeden z nich przechowywany jest w Muzeum Czartoryskich w Krakowie, a dwa pozostałe na Zamku Królewskim w Warszawie. Mówi kuratorka wystawy 36 razy Rembrandt Agnieszka Jakubowska. W jednej z sal światło będzie przygaszone. Te prace na papierze są bardzo delikatne. To są oryginalne obrazy Rembrandta van Rijn. Dziewczyna w ramie obrazu oraz uczony przy pulpicie. Dzieła Rembrandta zawsze na nowo przemawiają do nas. Joanna Tomicka, Muzeum Narodowe w Warszawie. Przy każdorazowym kontakcie z oryginałem, za każdym razem coś innego jesteśmy w stanie w nich odnaleźć, ponieważ jest to bardzo głęboko angażująca nasze emocje sztuka. Dziewczyna kładzie ręce na ramię obrazu, w zasadzie lewą już ma złożoną, a prawą dopiero delikatnie dotyka ramy. Jest więc jakby uchwycona w sposób fotograficzny. Do tego Rembrandt dążył. Chodziło mu o najbardziej naturalną, jak on to mówi, ruchliwość, poruszenie albo emocje. Profesor Antoni Zięba, historyk sztuki. To, co byśmy powiedzieli, że jak gdyby napędza wewnętrznie postacie, które żyją w jego obrazach. O stworzenie iluzji malarskiej, takiej, która pokazuje postacie jak żywe, ale też żywe, to znaczy działające. W wypadku tego dzieła możemy podziwiać to, jak Rembrandt umiał wspaniale oddać fakturę różnych materiałów. Widzimy puszysty kołnierz ubrania, widzimy poszczególne włosy na brodzie. Rembrandt nie zawsze używał pędzla w sposób tradycyjny. Zdarzało mu się, że niektóre elementy swoich obrazów rzeźbił odwrotnym końcem pędzla, czyli jego trzonkiem, w mokrej jeszcze farbie. I to jest właśnie widoczne tutaj na obrazie. niepokój, lęk, gniew, rozczarowanie, zagubienie. To wszystko jest. To wszystko jest, tylko trzeba temu poświęcić uwagę. Nie można tego szybko oglądać. To wszystko wymaga swoistej kontemplacji, pewnego namysłu. Po prostu tego, czego nam najbardziej chyba w naszych czasach brakuje, a więc czasu. Wystawę 36 razy Rembrandt na Zamku Królewskim w Warszawie będzie można oglądać od jutra do 3 listopada, o czym informuje Justyna Goca. Cat Power. Love, sweet love, no, not just for some, but for everyone, Lord, we don't need another mountain, the mountains on your side are not to climb, there are oceans and rivers, enough to cross, till the end of time. Zdaje się, że pan Kuba z Debrzna doczekał się pomocy. Panie Rafale, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. No, chciałem się chyba podzielić jakąś radą, jak unikać remontu. Aha. Nie ukrywam, że sam próbuję to jakoś teraz robić i tak kombinuję, ale mi się wydaje, że taki pierwszy lepszy sposób, żeby to na przykład reagować alergicznie czy objawami alergicznymi na jakiś widok materiałów budowlanych, nie wiem. A, to jest pomysł. Alergia na farbę na przykład. To się może udać. Pani Beata podpowiada, mój tata zawsze mówił, że remonty robi się na wiosnę. A na wiosnę, wiadomo, przeważnie padał deszcz. A remontu w czasie deszczu się nie robi. No i wszystko jasne. Is love, sweet love, it's the only thing that there's just too little love, too little love. What the world needs now is love, sweet love, sweet love. Prawie 18 minut po 18. 50 lat temu Brytyjczycy w BBC obejrzeli pierwszy odcinek latającego cyrku Monty Pythona. Popłynęły w świat znane skecze takie jak Martwa Papuga czy Ministerstwo Dziwnych Kroków. Zwykły telewizyjny program rozrywkowy, bo tak go wówczas zapowiadano, okazał się klasyką dowcipu dla całego świata. Jak to było te 50 lat temu? O tym Ernest Zozuń. Ten marsz i surrealistyczna animacja, taka trochę technologiczno-kolażowa, no głupia trochę. Taką czołówką 5 października 1969 roku na antenie BBC rozpoczął się pierwszy odcinek spektaklu, który stał się kultowy na całym świecie. Poproszę jedną awanturę. 5 funtów za 5 minut awantury, ale 8 za 10 minut. Chciałbym już teraz i niech mi pani da najlepszego. Mr. Becker jest wolny, ale on jest zbyt koncyliacyjny. Ale pan Bondar będzie dobry. Gabinet 12. Zabawne i rozbrykane widowisko powstawało jednak w bardzo rygorystycznej dyscyplinie, wspomina Michael Palin. Każdy dzień pisania rozpoczynał się o 9 rano i trwał do 17. Clancy Chapman jako jedna spółka autorska, Jones i ja jako druga. A Idle pisał sam. Po kilku dniach cała grupa spotykała się i krytykowała nawzajem swoje scenariusze. Jeśli coś rozśmieszało większość, zatwierdzano to jako część programu. Po dobraniu i uporządkowaniu kolejności skeczy do danego odcinka jeszcze je doszlifowywaliśmy w sali prób. Właściwie wtedy tak na dobre powstawały. Jakie czasem były kłótnie. No właśnie, kłótnie. A co z naszym klientem kliniki Awantur? Czego tu? Chciałem się pokłócić. Co ty mi tu opowiadasz, ty? Kosz, ty, ale mu rzuca. Nie przetłumaczę tego, bo ostry jest ten język. Ale ja chciałem tylko małą kłótnię. Och, ale tu jest obrażanie. Awantury są w 12A. Żarty nam wychodziły czasem ostre, ale to chwytało, wspomina Peli. Ale trochę tę agresję łagodziła muzyka i animacje między skeczami. Składało się to w takie nasze poczucie humoru. W Polsce kilka odcinków latającego cyrku Monty Pythona pokazała w latach 70. TVP w sztandarowym weekendowym programie Studio 2. To, co Brytyjczykom podobało się jako niemożliwe, nam podobało się jako rzeczywiste. No bo taka była rzeczywistość. Głowa do góry, Brian. Wiesz jak jest. Czasem wszystko idzie źle i doprowadza cię do rozpaczy. Czasem przeklinasz swój los. Czasem gryziesz się i gryziesz, aż się przegryziesz. Ale wtedy najlepiej jest zagwizdać wesoło. I zawsze patrz na jasną stronę życia. Always look on the bright side of life. Śpiewali ukrzyżowani przestępcy w jednym ze skeczy. Piosenka zrobiła furorę i zaczęła żyć własnym życiem, jak i wiele innych skeczy z widowiska. Martwa papuga, ministerstwo dziwnych kroków, czy klinika awantur. No właśnie, co w klinice awantur? Czy trafiłem do kłótni? No przecież panu mówiłem. Nie, nie powiedział pan. Właśnie, że powiedziałem. Chce pan 5 minut kłótni, czy reflektuje pan na całe pół godziny? 5 minut poproszę. To nie jest awantura, tylko sprzeczka. Właśnie, że jest. No nie. Po mojemu to 5 minut jeszcze nie minęło. A u nas ile już minęło? Ale że już wystarczy? Bo już tak gadam, 3 po 3. Tak dokładnie minęły 3 minuty 40 sekund. W sumie powstało 45 odcinków latającego cyrku Monty Pythona, ale grupa artystów, jak pamiętamy, brała udział w wielu innych programach, także grała w filmach fabularnych. No i cały czas, do teraz gromadzi rzesze fanów. Przy okazji pan Andrzej napisał, pamiętajmy, kto był najlepszym tłumaczem Pythonów na polskim. Pamiętamy, nasz kolega Tomek Beksiński. We share a special moment. Think you felt it too. 22 minuty po 18. Right now this is the best that I can do. Brian Adams. If I gave you too little too late, how was I to know? No, I don't wanna give you up. No, I don't wanna let you go. So please stay. Pani Katarzyno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Ja w sprawie remontów, tak. Mm-hmm. Mam taki pomysł, to jest taka metoda na ZPZP, czyli zaakceptować pomysł, zaproponować pomoc. Czyli akceptować pomysł, powiedzieć żonie, że słuchaj, niebawem będą nowe kolekcje i wtedy mamy... Na, z reguły to się sprawdza i kobietom się odechciewa. Czyli grać na zwłokę, to jest metoda ciekawa. Jeszcze pan Tomasz w tej samej sprawie. Panie Tomaszu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Należy zainteresować rodziny radiestezją i podpowiedzieć zlecenie takich badań radiestezyjnych koniecznych w domu, ponarzekać trochę na samopoczucie i się umawiać z radiestetą, takim panem z różdżką, który najlepiej gdyby w ogóle nie istniał. Yeah. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam 7 trójek na początku 22. Program trzeci, audycja popołudniowa. 24 minuty po 18. O tym, że śpiew pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie, wiemy od dawna. Ale okazuje się, że śpiew grupowy działa jeszcze lepiej, a zwłaszcza działa na mózg. Pobudza kreatywność, przyczynia się do powstawania nowych połączeń neuronowych, uwalnia endorfiny, które sprawiają, że jesteśmy po prostu mądrzejsi, zdrowsi, także szczęśliwsi. Potwierdzają to najnowsze badania naukowe prowadzone w Polskiej Akademii Nauk. Śpiewanie jest takim procesem, który stymuluje wytwarzanie endorfin. Joanna Wieńkowska-Terlecka, muzykoterapeutka. Ono po prostu poprawia nam nastrój, w szczególności jeżeli jest to śpiewanie grupowe z innymi ludźmi. Po prostu słuchamy innych, więc to jest otwartość na drugiego człowieka. Profesor Urszula Jarecka, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jest otwartość, taka, no, dążenie do synchronizacji. My musimy się wspierać, żeby to jakoś brzmiało. To nie tylko chórmistrz o tym decyduje, ale również ludzie muszą się lubić. W ogóle śpiewanie uszczęśliwia. Marcin Steczkowski, artysta, prowadzi chór z tamtej strony. A wspólne śpiewanie uszczęśliwia tyle razy, ile jest osób. Czyli jak masz 20 osób w chórze, to 20 razy bardziej jesteś szczęśliwa. Bardzo się czuję dobrze, jak śpiewam. To jest dobra energia, pozytywna energia. To jest super też dla ciała. Trochę się zrobiłam bardziej odważna do swojego głosu. Zaczęłam mówić głośniej, to bardzo przyjemne. Nawet jak coś wcześniej złego się zdarzyło w ciągu dnia, to w sumie o tym zapominam, bo mogę śpiewać. Teraz zrobimy coś takiego, że zejdziecie z góry na dół. Kiedy śpiewamy, nasze neuroprzekaźniki łączą się na różne nowe sposoby, aktywizują półkulę odpowiedzialną za takie myślenie kreatywne. W związku z tym na pewno śpiewanie przybliża nas do takiej sfery kreatywności, twórczości, czyli to, czego na co dzień może troszkę mniej używamy. Poprawia też funkcje poznawcze mózgu, dlatego że pomaga nam w utrzymywaniu i w ćwiczeniu koncentracji, gdyż musimy się skoncentrować na tych dźwiękach, które wydajemy, ale też pomaga się zrelaksować. W związku z tym jest też dobrą metodą walki ze stresem. To, czego w chórze doświadczamy, to jest właśnie to, że my musimy uspokoić się, wyciszyć i skupić się na tym, co mamy do wykonania, na zadaniach, które są związane z muzyką, z tym, że jakaś ta nasza ekspresja muzyczna to nie jest tylko odtwarzanie dźwięków, jak to mówi nasz chórmistrz Marcin Steczkowski, no jeszcze trzeba do tego dodać melodię. Ale powiedziałabym, że tu jeszcze są ważne emocje, bo muzyka to emocje. Każda osoba, która ze sobą współistnieje w chórze, jest po prostu ważna. Jak zabraknie jednej osoby w głosie, to od razu my to odczuwamy. Współbrzmienie, harmonia, wspólne wyczuwanie emocji też, głośności, to jest cudowne zjawisko. Teraz badania naukowe są oczywiście bardzo odkrywcze i na szczęście mamy coraz więcej wiedzy na temat tego, jak to rzeczywiście działa na nasz organizm, ale to jest coś, co myśmy gdzieś tam intuicyjnie wiedzieli od zawsze. I to jest najpiękniejsza forma w ogóle komunikacji międzyludzkiej. A o pozytywnym wpływie śpiewania grupowego przypomniała Ewa Dziardziel. Pamiętam, że w wersji na chór piosenki starszych panów pojawiły się dzięki Fundacji Wasowskich, a tym razem Fundacja proponuje piosenki w wykonaniu Piotra Zupka, Moja wycinanka. Poszukiwana od dawna, po nocach bezsennych i dniach, na prośby się nie zjawia, czy wróci do ciebie, kto wie. Lecz szczęścia nie szukaj daleko, za siódmą gdzieś górą i rzeką. Odnajdziesz je tu, zwyczajnie w tym dniu, ukryte w twoim uśmiechu. Na chwilę od ciebie uciekło i wróci niebawem jak echo. Niesforne jak ptak, przekorne jak żart, do ciebie chcę się uśmiechnąć. Ze szczęściem jak z pogodą, nie trudno popełnić błąd. Pobawi się tobą, pobawi się mną, by nagle uciec stąd. Lecz szczęścia nie szukaj daleko, za siódmą gdzieś górą i rzeką. Odnajdziesz się tu, zwyczajnie w tym dniu, ukrywa się w twoim uśmiechu.

Krok pierwszy. Pobierz na telefon aplikację Lidl Plus. Krok drugi. Zarejestruj się w aplikacji. Krok trzeci. Korzystaj z wyjątkowych promocji. Kupuj i oszczędzaj na zakupach w Lidlu. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Wszystkie karmy dla psa i kota 50% taniej. Oraz wszystkie bakalie marki Alesto drugi produkt aż 60% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Pan Kuba z Debrzna, bardzo dziękuję za podpowiedzi w sprawie odsunięcia remontu, a wiadomo, że żona naciska i odpowiada, budowlaniec odpada. Połowa moich pracowników to budowlańcy. Aha, czyli przyjdą w terminie. No to rzeczywiście nędza. I'm thinking of jak uniknąć nacisków w domu, jak uniknąć remontu, o tym pan Radosław. Witam pana, dzień dobry, halo. Witam serdecznie. Witam. No ja mam taki pomysł, w sumie jak ślubowałem i wychodziłem z domu rodzinnego, to tata mi taką radę dał, że jak żona o coś prosi, to nie wolno odmawiać, ale trzeba to zrobić w taki sposób, żeby więcej już o to nie prosiła. I ja podobnie miałem z pierwszym remontem w domu. On trwał bardzo długo, był bardzo uciążliwy, strasznie się kurzyło, strasznie się brudziło. I sprawę remontów mamy już w naszym domu, że tak powiem, krótko mówiąc, żona sama doszła do wniosku, że remont to ryzykowna i nieciekawa operacja, tak? Dokładnie, dokładnie. I mam nadzieję, że nas nie słucha, że ja pomogłem w tym. Nie, no pewnie. To może pan na nas liczyć, absolutnie utrzymamy tajemnicę. Pozdrawiam. To grupa Simply Red, program trzeci, audycja popołudniowa. Wady słuchu są już chorobą cywilizacyjną. Ponad miliard ludzi ma problemy ze słuchem. W Polsce uszkodzony słuch ma 900 tysięcy osób. W przyszłym tygodniu Instytut Ochrony Środowiska zaczyna specjalne szkolenia dla osób zajmujących się zawodowo pomiarami hałasu, tego szczególnie dokuczliwego, a mianowicie szumu miejskiego, który często jest lekceważony. Wszystko się trzęsie. Warunki, w jakich funkcjonujemy, takie zaśmiecenie dźwiękami naszego otoczenia. Doktor nauk medycznych Elżbieta Włodarczyk, ordynator oddziału Kliniki Audiologii i Foniatrii w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Podniósł się taki średni poziom dźwięku naszego otoczenia, co też nie pozostaje bez wpływu na nasz słuch i na ewentualnie powstające patologie. Hałas, który jest dla nas dokuczliwy, to są długotrwałe dźwięki. Patrycja Chacińska, kierownik Zakładu Akustyki Środowiska w Instytucie Ochrony Środowiska. I to mogą być dźwięki zarówno ciche, potocznie mówiąc, jak i głośne, jak też ten szum. My się zajmujemy hałasem środowiskowym, hałasem pochodzącym od ruchu drogowego, od ruchu kolejowego i tramwajowego, czy też hałasem przemysłowym. I to są dźwięki, które długotrwale oddziałują na nasz organizm. Słucham dużo muzyki. Muszę mieć cokolwiek, aby grało, wtedy się lepiej czuję. My nie umiemy żyć w ciszy. Dla nas cisza jest, szczególnie w mieście, takim stanem, w którym nie wiemy za bardzo, co się dzieje wokół, gdzie musimy trochę pomyśleć, trochę się zastanowić nad sobą samym. Coraz częściej jest tak, że wydaje nam się, że coś jest nie tak wtedy. Nie lubimy ciszy. Musimy mieć coś, co gra, gada do nas, włączony telewizor. Sama taka jestem. Na ogół się źle czujemy z taką sytuacją, kiedy nie ma kompletnie żadnych bodźców wokół nas. Doktor Konrad Maj, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Spora część ludzi jednak rzeczywiście nie potrafi się tak przestawić, czyli w momencie, gdy przez cały dzień dużo się wokół niej dzieje, tych bodźców jest cała masa, ta stymulacja jest non-stop, no to wtedy jest dosyć trudno nam się przestawić na taką kompletną, zupełną ciszę. Jakoś się z tym źle czujemy, dlatego że chwilę wcześniej przecież było tyle szumu, a teraz się okazuje, że mamy spokój, ciszę, las i no nic się nie dzieje. Także dla części osób jest to frustrujące i być może z tego powodu część ludzi od razu po wejściu do swojego domu zaczyna coś tam odpalać, jakąś muzykę czy też telewizor. Bardzo lubię, jak gra muzyka. Gdziekolwiek nie jestem, staram się jak najwięcej słuchać muzyki. Ludzie młodzi mają większe zapotrzebowania na taką stymulację. Chcą, aby wokół nich było dużo rozmaitych dźwięków, hałasu. Bardzo mnie to denerwuje, szczególnie te takie dudnienia i niskie dźwięki. Nie sądzi pan, że czasami tak może lepiej byłoby zrezygnować z tych dźwięków, które do nas dochodzą i tak troszkę w ciszy posiedzieć? Myślę, że nie, dlatego, bo wtedy ciężko byłoby się odnaleźć w takim świecie bez telewizora, bez radia. Specjaliści tymczasem przypominają, istotne jest to, aby po codziennym przebywaniu w hałasie nasze uszy po prostu odpoczęły w ciszy. O hałas pytał Tomasz Jeleński. Pan Kuba z Debrze napisał, mam pomysł, zapraszam pana albo by słuchaczy do pracy społecznej. Stratek, proszę na to nie liczyć, bo my potrafimy uniknąć remontu. 19 minut do 19. To Fleetwood Mac. Shadows, let the night begin. When you hear trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski, dzień dobry. Patrzę motoryzacyjnym okiem dookoła, tu w Katarze, i widzę rzeczy, których nie zobaczy się w Europie. Downsizing, zmniejszanie pojemności i mocy, tu nie zauważyłem, wręcz przeciwnie. Wielkich samochodów z silnikami V8 o pojemności 5-6 litrów jest więcej niż małolitrażowych aut miejskich, a przecież Katar w większości do Dauchy się sprowadza. Jakiś czas temu Katar miał najwyższą na świecie w przeliczeniu na mieszkańca emisję CO2. Tak, na oko dwa razy większą niż inni liczący się w tej kwestii na rynku, i raczej nic się nie zmienia. Ceny benzyny nie zachęcają do oszczędności. Litr w przeliczeniu na złotówki kosztuje 1,70 zł. Azjatyckie regulacje emisji CO2 na poważne jeszcze poczekamy, inaczej niż w Europie. Można zakładać więc, że samochody popularne w Europie, w Polsce na przykład, w Katarze by się nie przyjęły, a ze zmniejszonymi silnikami już w ogóle. Po co zmniejszać? Zapytał mnie poważnie jeden z kierowców, z którymi rozmawiałem. Więc w Katarze nie, ale w Polsce oglądaliśmy niedawno nowego Nissana X-Traila. Pojawił się na rynku w 2014 roku, facelifting miał w 2017, więc co jest teraz? Opowiada Dorota Pajączkowska z Nissana. Kolejna zmiana, której nie określamy mianem aż faceliftingu, natomiast zmiana zasadnicza, ponieważ wymontowaliśmy serce i włożyliśmy nowe. Samochód może być napędzany dwiema jednostkami, w tym jedna to benzyna 1.3 o mocy 160 koni w połączeniu z dwusprzęgłową automatyczną skrzynią o 7 przełożeniach. Albo silnik diesla 1.7, 150 koni, i on może być albo w połączeniu z napędem na przednią oś, albo na obie osie, i albo z automatyczną skrzynią biegów, tylko tym razem bezstopniową X-Tronic, albo manualną, więc tych opcji troszkę jest. Te zmiany wynikają z fascynacji Nissana downsizingiem, czy z konieczności wynikających z nowych przepisów? Zdecydowanie tym drugim. W Europie, jak wiem, w zasadzie w tej chwili co roku wchodzą nowe przepisy, jeżeli chodzi o emisję CO2, co nakłada na producentów obowiązek dostosowania się do tych limitów. Jest to dosyć duże wyzwanie technologiczne, więc z jednej strony te mniejsze silniki same z siebie mniej emitują, ale też technologicznie one są dużo bardziej zaawansowane, co wymaga też specjalnych nakładów, żeby podążać za tymi zmieniającymi się i bardzo zaostrzającymi normami. Co nowego w X-Trailu poza silnikami? Do modelu zawitał system ProPilot. Jest to system, który poprzednio już do tej pory był montowany w elektrycznym Leafie i w młodszym bracie, czyli w Qashqai'u. System ProPilot to rozwiązanie, które można powiedzieć jest takim asystentem kierowcy podczas jazdy. Jest przystosowany na tym etapie rozwoju, bo będą kolejne, do jazdy jednym pasem autostrady, i w ramach tego jednego pasa samochód jest utrzymywany po środku tego pasa, czyli jak pas skręca, to samochód skręca tak, żeby być po środku. Jak również aktywny tempomat, czyli utrzymywanie zadanej prędkości i odległości za poprzedzającym samochodem. Oczywiście odległość jest tutaj priorytetowa, to znaczy mimo zadanej prędkości, jeżeli zaczniemy się zbliżać do samochodu przed nami, to samochód automatycznie zacznie hamować. I trzecia jego funkcja to pilotowanie samochodu w korku, czyli jeżeli ruch zwolni do zera, samochód się zatrzymuje. Jeżeli to zatrzymanie nie jest dłuższe niż 3 sekundy, to za chwilę automatycznie ruszy. Natomiast jeżeli to zatrzymanie jest pomiędzy 3 sekundy a 3 minuty, to wtedy takim przyciskiem resume uaktywniamy z powrotem system. Jest to bardzo wygodne, szczególnie przy dojazdach do pracy żmudnych w korku, których chyba nawet najwięksi miłośnicy czterech kółek nie lubią. Wizualnie się nie zmienił. Tym razem ta modyfikacja, modernizacja dotyczyła technologii, zarówno technologii jednostek napędowych, jak i technologii bezpieczeństwa pokładowego. X-Trail rozpoczyna się ceną 99,5 tysiąca złotych za model w wersji Vizja z silnikiem diesla o mocy 150 koni i w połączeniu z manualną skrzynią biegów. Jest to segment, w którym faktycznie dalej bardzo duży udział stanowią jednostki wysokoprężne. Statystyki za pierwszą połowę tego roku mówią o 42%, ale pamiętajmy też, że w tym segmencie na przykład jest Qashqai. Najchętniej jednak, jak wiemy, kupowane są wersje najlepiej wyposażone. Okej, jaki jest kolejny krok po downsizingu, czyli zmniejszaniu silników? W kontekście minimalizowania emisji to elektryfikacja i wprowadzenie nowych modeli elektrycznych. Co słychać w tej sprawie elektryfikacji w Mazdzie? zapytałem Szymona Sołtysika. Już wprowadzamy do sprzedaży, wprowadziliśmy samochody, które są wyposażone w system tak zwanej miękkiej hybrydy, czyli Mazda M-Hybrid. To jest nowa Mazda 3 i Mazda CX-30. W styczniu w sprzedaży pojawi się też Mazda 2 wyposażona w ten system. Ten układ M-Hybrid to jest taki mały silnik elektryczny, który działa jako generator energii odzyskiwanej przy hamowaniu, przy zwalnianiu i magazynuje tę energię w baterii litowo-jonowej, która z kolei zasila urządzenia pokładowe, kiedy samochód nie jest w ruchu. Czyli kiedy na przykład stoimy na światłach, czekamy na zielone, wtedy silnik nie pracuje i możemy oszczędzać paliwo. Także przy ruszaniu ten silnik elektryczny o mocy nieco ponad 8 koni mechanicznych pozwala wspomóc silnik spalinowy i troszeczkę zdjąć z niego to obciążenie związane z napędzaniem samochodu. I to jest rozwiązanie, które mamy już dzisiaj. Natomiast w przyszłości, to już niedalekiej, planujemy dwa kolejne ruchy. Po pierwsze w październiku w Tokio pokazujemy nowy samochód elektryczny, który będzie sprzedawany w Europie w 2020 roku i będzie także dostępny w Polsce. Ten samochód będzie w dwóch odmianach. Najpierw będzie to odmiana czysto elektryczna, później dołączy do niej także odmiana z tak zwanym range extenderem, czyli z silnikiem spalinowym, który będzie działał jak generator doładowujący akumulatory w czasie jazdy po to, żeby zwiększyć zasięg. I to jest ciekawostka, ten silnik spalinowy to będzie silnik wankla, czyli to, z czego Mazda słynie już od lat. Silnik wankla powraca i on będzie pełnił rolę generatora dla tej drugiej wersji samochodu elektrycznego. No i kolejny ruch, czyli 2021 rok, czyli pojawienie się samochodów typu plug-in hybrid, czyli samochodów spalinowych z dodatkowym silnikiem elektrycznym napędzającym koła i z baterią, którą będzie można ładować z gniazdka po to, żeby mieć tych co najmniej kilkadziesiąt kilometrów zasięgu, na przykład do jazdy po mieście. Czy ten nowy samochód, który przedstawiacie w Tokio, to będzie nowy, kompletnie nowy samochód, czy też zelektryfikowana wersja tego, co znamy? To będzie zupełnie nowy samochód klasy kompaktowej, który, mogę zapewnić już teraz słuchaczy, będzie bardzo mocno wyróżniał się ciekawym designem. Czy padają ze strony Mazdy jakieś ogólne stwierdzenia, które mówią o elektryfikacji całej marki? Patrzymy na branżę motoryzacyjną i na to, co się dzieje, bardzo realnie i wiemy doskonale, że nie jesteśmy w stanie zelektryfikować wszystkiego, bo nie jesteśmy w stanie nawet dostarczyć tak wielu, czy zapewnić dostaw tak wielu komponentów do elektrycznych samochodów, czy zelektryfikowanych samochodów, żeby cała gama była elektryczna. Ja powiem tak, w naszych planach do 2030 roku zakładamy, że 5% samochodów będzie czysto elektrycznych, a pozostałe 95% w jakiejś formie będzie zelektryfikowana. Ale to jest tak, że będą to albo samochody spalinowe z dodatkowym systemem M-Hybrid albo Plug-in Hybrid, albo będą to samochody elektryczne z generatorem. Natomiast jeżeli mówimy o czysto elektrycznych, to do 2030 roku zakładamy, że to będzie około 5% samochodów Mazdy. Spodziewałem się, że będzie więcej, ale widocznie Mazda podchodzi do sprawy zdroworozsądkowo. Zobaczymy. No dobrze, a w Polsce miał już jeździć milion samochodów elektrycznych, a Ministerstwo Energii poinformowało, że 30 września zostały podpisane dwa rozporządzenia wykonawcze dotyczące Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Wygląda na to, że w kwestii dopłat jest część poświęcona przedsiębiorcom, ale bez osób fizycznych, więc jak Kowalski będzie chciał kupić samochód elektryczny z dopłatą, to jeszcze nie kupi. A szkoda. Właśnie, w Polsce debiutuje Peugeot E208. Zmieściłby się w limitach do 130 tysięcy, bo kosztować ma od 124. Ale co z tego, skoro o dopłatach na razie cicho. Też można zamawiać już nowego elektrycznego Volkswagena e-Up'a, którego światowy debiut miał miejsce zaledwie 3 tygodnie temu podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego we Frankfurcie. Zasięg elektrycznego e-Up'a wynosi do 260 km. Cena poniżej 100 tysięcy. Żeby nie było tylko o elektrykach, to jeszcze, jakby ktoś chciał sprowadzić, zupełnie nowy Chevrolet Corvette. Po raz pierwszy z silnikiem umieszczonym za plecami kierowcy. Zadebiutował w lipcu, ale teraz Amerykanie pokazali wersję ze składanym dachem, Corvette Convertible. Pierwszy raz z silnikiem za plecami kierowcy, ale jeżeli chodzi o silnik, Corvette napędza V8 LT2 o pojemności ponad 6 litrów, 500 koni mocy i 630 Nm maksymalnego momentu obrotowego. O emisji spalin nie mówimy. Dziękuję, do widzenia, dobranoc. Do usłyszenia o podobnej porze za tydzień. Tomasz Gorazdowski.